اچھا یہاں جو یہ کہا گیا کہ ان مثالوں کو عالم ہی سمجھتے ہیں اور آپ عالموں کا کورس کر رہے ہیں، بالکل بھی نہیں، کوئی کبھی یہ نہ کہے کہ میں عالموں کا کورس کر رہی ہوں یا ہم عالمہ بن رہے ہیں، کبھی ایسا دعویٰ نہ کریں اور نہ کبھی یہ کہلوانے کا خود کو کبھی سوچیں. جو شخص کسی دن یہ سمجھ لے کہ وہ عالم ہو گیا، یہی اس کے جاہل ہونے کی نشانی ہے. اگر کوئی سرٹیفکیٹ ملے ہی کسی چیز کا تو اللہ کے پاس تلاش کریں کہ وہاں کہاں نام لکھا ہوا ہے. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عالم نہیں کہا تھا، ہم نے اس کو اپنے بندوں میں داخل کر لیا، یہ ہے اصل کریڈٹ. لیکن ان مثالوں کی سمجھ انسانوں میں سے جاننے والوں کو ہی ملتی، جو جاننے کی کوشش کرے. تو جاننا ضروری ہے. کیا سمجھیں آپ اس مثال سے؟ میں مثال پھر پڑھتی ہوں، غور سے سنیے آیت. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا کچھ سرپرست. اولیاء کس کی جمع؟ ولی کی. ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست، مددگار، ہیلپر، سرپرست، گارڈین، یعنی جو اپنا محافظ، اپنا مددگار اللہ کے سوا دوسروں کو سمجھتا ہے، دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے، دوسروں پر توکل کرتا ہے، دوسروں پر ڈپینڈ کرتا ہے، دوسروں کو مددگار سمجھتا ہے، دوسروں پر مان رکھتا ہے، ان کی مثال ایسے ہے. کمثل العنکبوت، جیسے مثال ہو عنکبوت کی، مکڑی کی. ان کے اس عمل کو ایک مثال سے واضح کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک مکڑی ہوتی ہے، اتخذت بیتا، جو ایک گھر بناتی ہے. وان اوہن البیوت، اور بے شک بلا شبہ یقیناً گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر، وہن کہتے ہیں نا، وہن العظم منی، پیچھے صورت مریم میں بھی پڑھ چکے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. تو انسان کی جب ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں تو کبھی بوڑھے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ کھڑے ہو سکتے؟ نہیں. بیٹھ سکتے؟ نہیں. ان کے بیک پہ کچھ سہارا رکھنا پڑتا ہے، ورنہ اگر آپ نہیں رکھے تو لیٹ جائیں گے. بالکل بچہ جس کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بیٹھ سکتا ہے بچہ؟ کھڑے ہو سکتا ہے؟ چل سکتا ہے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ ہڈیاں کمزور ہیں. تو وہن ہوتا ہے کمزوری. ہڈیاں کمزور ہو تو انسان اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا، کہاں یہ کہ کسی اور کو اٹھائے. تو بالکل اسی طرح مکڑی کا گھر کیا ہے؟ اوہن البیوت، سب سے زیادہ کمزور، کہ جس پر کوئی بھروسہ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ جال اصل میں کیا ہے؟ غیر اللہ، اللہ کے سوا دوسرے شریک یا معبود یا کوئی بھی جسے آپ سمجھیں اولیاء. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْأَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ علم رکھتے ہوتے، کاش جانتے ہوتے. کہتے ہیں کہ 0.5 آنس جالا پوری دنیا کے گھر لپیٹا جا سکتا ہے، اتنا تار ہوتا ہے اس میں، پوری دنیا میں اس کا تار آپ لپیٹ دیتے. اس ساری مثال کو ہم ایک جملے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح ہے. اللہ کے سوا دوسرے سارے سہارے کیسے ہیں؟ مکڑی کے جالے کی طرح. اچھا، یہ جالا بظاہر دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے، اسی طرح غیر اللہ بظاہر بہت اٹریکٹو لگتے ہیں. میں تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو پہلے عنکبوت کا کرواتی ہوں، اسپائڈر کا، اور تھوڑی سی اس کی جو عادات ہیں یا بیہیویئر ہے، اور پھر اس کا جو جالا بننا ہے، اور پھر لوگوں کا اس پر سہارا لینا ہے، اس کو پھر اس مثال کے ریفرنس سے دیکھیں گے. اسپائڈر جو ہوتا ہے نا، اس کے شکار پکڑنے کا ایک یونیک سٹائل ہوتا ہے. اس کی طرح سے کوئی اور مخلوق اپنا شکار نہیں پکڑتی. یہ اپنا ویب تیار کر کے بچھا دیتا ہے اور خود ایک سائٹ پہ چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد شکار پکڑنے کے لیے کوئی ڈائریکٹ سٹرگل نہیں کرتا، یعنی خود سین سے ہٹ جاتا ہے. شکار جب اس میں آ کے پھنس جاتا ہے اور بے بسی کے ساتھ پھڑ پھڑانے لگتا ہے تو اسپائڈر کی اصل جاب شروع ہوتی ہے. اسپائڈر شکار کرنے کے لیے خود نہیں سامنے آتا، جال پھیلاتا ہے اور اس جال میں لوگوں کو پھانستا ہے. جب پھنس جاتے ہیں تو پھر ان کا خون چوس لیتا ہے. کمزور فطرت ہے، بزدل ہے، لیکن اپنے سے کئی گنا بڑے طاقتور کو بھی شکار کر لیتا ہے. اس کا سب سے بڑا دشمن جو ہوتا ہے نا، واسپ ہوتا ہے، تمبوری مثلا، جیسے شہد کی مکھی ہوتی ہے نا، اسپائڈر اس سے بہت کمزور ہوتا ہے، اس لیے سامنے آ کے اس سے لڑ سکتا ہی نہیں. لیکن اس کی چالاکی دیکھیں کہ جال میں اس کو بھی پھانس لیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے شکار کا صرف یہ جوس پیتا ہے نا، بظاہر وہ ایسا لگے گا کہ جیسے وہ ویسے کا ویسا ہی ہے. مثلا اگر ایک واسپ جو ہے آپ کہیں کسی جالے میں لٹکا ہوا دیکھیں تو وہ آپ کو بالکل صحیح نظر آئے گا کہ جیسے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ اس کے اندر سے سب کچھ شستک کر چکا ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح غیر اللہ میں بھروسہ کرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے. اسپائڈر کی طرح اس کے ویب میں آنے والے بظاہر بہت اچھے بھلے بھی نظر آتے ہوں، لیکن ان کا جو خون ہوتا ہے، یہ جو اندر ہوتا ہے، وہ سخت ہو چکا ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ اگر کسی ویب کو دیکھیں تو وہاں قریب میں کوئی اسپائڈر نظر نہیں آتا ہے، سچ چھپ کے بیٹھتا ہے ایک طرف سائڈ پہ ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا کہ پہلے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا جالے میں سے، لیکن جو ہی آپ اس کو ہٹاتے ہیں تو وہ پیچھے سے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں نکل کے، یعنی ایز سچ ویزیبل نہیں ہوتے، ایک طرف بیٹھ کے ریلیکس کرتا ہے. جیسے ہی جال ہلتا تو الرٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی آیا، ڈپینڈ کرنے کے لیے اس پر، آرام کرنے. جو لوگ غیر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو غیر اللہ بھی ان کو ایسے ہی سخت کرتے ہیں، ایسے ہی ان کا خون پیتے ہیں، ایسے ہی ان کو دھوکہ دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. اچھا، اس کا جو جال ہوتا ہے نا، اس کا جو فائبر ہوتا ہے بہت زیادہ فائن ہوتا ہے، اتنا فائن کہ آسانی سے نظر بھی نہیں آتا. کہتے انسان ابھی تک ایسا فائبر نہیں تیار کر سکا، لیکن اتنا فائن ہونے کے باوجود یہ لنک ایبل ہوتا ہے نا، ایک دوسرے سے جا کے لنک کر جاتا ہے، نوٹ لگ جاتی اس کو. اس لیے اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی اس ویب میں پھنس کر پھر اس سے نکل سکے گا تو نکل نہیں سکتا، کیونکہ وہ بیچ میں بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس میں اتنی سٹرنگز ہوتی ہیں کہ ان سب کو کاٹا نہیں جا سکتا، باریکی کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کے سٹرکچرل سٹرنگ کو کاٹ دیں تو باقی سٹرنگز بھی ٹوٹ جاتی ہیں. تو جو اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنائے گا، مکڑی جیسے جال میں ہی پھنسے گا، جس سے نکلنا بھی اس کا مشکل ہوگا. کہتے ہیں کہ مکڑیوں میں سے کچھ ایسی ہوتی ہیں، ان کو بلیک ویڈو کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ آفٹر میٹنگ مادہ مکڑی انڈے دینے کے بعد اپنے ہی میٹ کو کھا جاتی ہے، یعنی خود غرضی کی انتہا ہے نا. کسی بھی چیز کی یوٹیلیٹی کے بعد اس کو بادر نہیں کرتی، یہ بھی ایک خصوصیت ہے اس کی. تو غیر اللہ بھی جب انسان سے مطلب نکال چکتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ ان کی ایک قسم ایسی بھی ہے کہ مدر اسپائڈر جب انڈے دیتی ہے اور اس سے بچے نکلتے تو بچے اپنی ماں کو کھا لیتے ہیں، یعنی ان کے اندر اس حد تک خود غرضی ہوتی ہے. مادہ مکڑی میٹ کو کھا جاتی ہے اور بچے ماں کو کھا جاتے ہیں. تو انسان بھی پھر جب غیر اللہ کا سہارا لیتا ہے تو مکڑی جیسے کام کرنے لگتا ہے. اتخذو انہوں نے بنا لی، حقیقتاً وہ ان کے سرپرست نہیں ہوتے. توحید سب سے بڑی حقیقت اور سچ ہے، اس کے مقابلے میں شرک سب سے بڑا ظلم اور جھوٹ ہے. جھوٹ کمزور، ناپائیدار اور بغیر کسی دلیل کی ہوتا ہے. زمین کی طاقتور سے طاقتور چیز اللہ کے مقابلے میں کمزور ترین ہوتی ہے، دونوں میں کوئی موازنہ نہیں. مکڑی کے جالے کی مثال شاید اس لیے بھی دی کہ انسانوں کا اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، وہ کراہت کے ساتھ ناپسندیدہ اور کمزور سمجھتے ہوئے بآسانی اس کو صاف کر دیتا ہے. اگرچہ کہ مکڑی کو وہ جال بننے میں بہت وقت اور محنت لگی ہوتی ہے، لیکن انسان کو اسے صاف کرنے میں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی، نہ ہی وہ مکڑی اپنا یا اپنے گھر کا بچاؤ کر سکتی ہے، بے بس ہوتی ہے. ایسے ہی معبودان خود ساختہ اگر بیٹھ کر سوچا جائے تو اتنے ہی بے بس ہیں، کوئی بھی نفع و نقصان دینے سے قاصر ہوتے ہیں. یعنی اللہ کے سوا جو دوسرے سہارے ہیں وہ اصل میں سہارے ہیں ہی نہیں، اور نہ وہ سہارا بن سکتے ہیں. سب سے اہم بات جو اس مثال سے سمجھ آتی وہ یہ کہ جس طرح جالے مکڑی عموماً ویران جگہوں پر لگاتی ہے جہاں توجہ نہ دی جائے اور وہ غیر آباد ہوں، اسی طرح جھوٹے معبود بھی اپنا ٹھکانہ ان دلوں میں بناتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے ویران ہوتے ہیں، جن کو نیکیوں سے آباد نہیں کیا گیا ہوتا. اسپائڈر کا جو ویب ہوتا ہے یا جال ہوتا ہے، یعنی وہ الٹرا وائلٹ ریز کو ریفلیکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسی اٹریکٹو ریز اس سے نکلتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ جانور جو ہیں وہ اس کی طرف بڑھتے ہیں، ان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. تو غیر اللہ جو ہے، اللہ کے سوا دوسری چیزیں، مثلا شیطان سب سے بڑا غیر اللہ ہے یا ہمارا نفس ہے، تو اس کا بھی جال ایسا ہی ہے کہ جس کی طرف انسان اٹریکٹ ہو جاتا ہے، اور ایک دفعہ جب اس میں پھنس جاتا ہے تو پھر اپنا سب کچھ نچوڑ دیتا ہے. جال کو ہاتھ لگائیں تو ہاتھ سے چپک جاتا ہے نا، جان ہی نہیں چھوڑتا. اسی طرح غیر اللہ کے ساتھ ایک دفعہ آپ لگ جائیں تو پھر وہ جالے کی طرح آپ کو چپک جائے گا. اس سورہ کے شروع میں بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف کہہ دیں کہ ایمان لائے ہیں تو ہم آزمائے نہ جائیں گے، اور اس کے بعد مختلف پیغمبروں کی مثالیں دی گئیں کہ انہوں نے مشکل حالات میں وہ جمے رہے، استقامت کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور اس کے بعد پھر یہ مثال دی. تو میں نے ایک بک پڑھی تھی، پرنسپل سینٹرڈ لیڈرشپ، تو اس میں لیڈرشپ کوالٹی یہ تھی کہ جن لوگوں کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں وہ انٹرنلی سیکیور ہوتے ہیں. اور انٹرنلی سیکیور کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ذات سے باہر کچھ اسباب ہیں، مثلا آپ کی دولت، آپ کا سٹیٹس یا کچھ بڑے لوگ، ان کے اوپر جو لوگ سہارا کرتے ہیں تو ان لوگوں کے اندر انٹرنل سیکیورٹی نہیں ہوتی، بلکہ وہ لوگ انسیکیور لوگ ہوتے ہیں. اور جب وہ سہارے ختم ہو جاتے ہیں یا ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو انفیکٹ ان کی پوری پرسنالٹیز جو ہے نا وہ تباہ ہو جاتی ہیں، وہ کسی کام کے نہیں رہتے. اور اس میں انہوں نے بیسیکلی جو لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا، انیشیٹ کیا تھا، وہ اس بات سے کہ کیونکہ وہ نان مسلمس کی لکھی ہوئی بکس تھیں، تو انہوں نے یہ انیشیٹ کیا تھا کہ آپ ان تمام ٹائم ٹیسٹڈ پرنسپلس کو آپ اپنائیں، یعنی کیریکٹر بلڈنگ ہو اس میں. اور جو دنیا کے ابتدا سے جو اصول جو ہیں، مثلا دیانتداری، سچائی، ایمانداری، ان سب کو اگر آپ اپنے کردار میں رکھیں تو آپ انٹرنلی سیکیور ہوں گے، اور یہ آپ کا ایک انٹرنل سورس ہوگا سیکیورٹی کا. پھر نو میٹر واٹ باہر کچھ بھی ہوگا دنیا میں، تو آپ جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ آپ اسٹیبل رہ سکتے ہیں. تو انفیکٹ اینڈ میں انہوں نے اس بک کے اینڈ میں یہ لکھا تھا کہ یہ تمام پرنسپل جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. گاڈ انہوں نے لکھا تھا کہ اٹس کم فرام گاڈ ہو از دا فادر آف مین، اور انہوں نے کہا تھا کہ سارے انہیں کی وجہ سے آئے جو کہ ہمیں نیچر میں سب جگہ نظر آتے ہیں. لیکن آبویسلی ہم وہ جو انفارمیشن ہوتی ہے، ہم اس میں سے کوئی چیزیں جو ہمارے اس کے مطابق ہوتی ہیں اس کو لے سکتے ہیں. جب یہ مثال سامنے آئی تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ بیسیکلی جو پوری سورہ کا ایک وہ مزاج ہے وہ یہ ہے کہ استقامت کیسے آپ رکھ سکیں گے، تو استقامت اسی صورت میں آپ رکھ سکیں گے جب آپ انٹرنلی سیکیور ہوں گے. اور ہم مسلمانوں کے انٹرنلی سیکیورٹی کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے آپ ایک ایسا سہارا ڈھونڈ لیتے ہیں جو کہ کبھی نہیں ٹوٹتا. اور اللہ تعالیٰ نے جو مثال جب دی تو میں نے جو وہ پڑھا ہوا تھا، تو مجھے لگا کہ دس از دا ریالٹی آف دوز جتنے بھی وہ سہارے یا جتنے بھی وہ اسٹیٹس سمبل یا دولت، کیونکہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے، وہ سہارے ڈھونڈتا ہے کیونکہ اس کو وہ ایک چاہیے ہوتا ہے کسی پہ ڈپینڈ کرنا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے انٹرنل سیکیورٹی پیدا کرنے کے لیے جو ایک چیز دو تین انہوں نے وہاں پہ سجیشن دی کہ دیٹ ون پرسن وچ کوڈ نیور لیٹ یو ڈاؤن، اور اس میں انہوں نے آبویسلی ایک فزیکل بندے کو کہ آپ کا کوئی ایسا ساتھی، کوئی ایسا دوست جو کہ آپ کو کبھی نہ لیٹ ڈاؤن کرے. اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ دیٹ پرسن از اونلی اللہ وچ کوڈ نیور لیٹ اس ڈاؤن ان ہارڈ شپ، جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کے وہ ہوں. تو اس میں ایک بہت ہی سمجھے ایک پرنسپل آف لیڈرشپ دیا گیا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی انٹرنل سیکیورٹی کا، کیونکہ اگر آپ کے اندر جیسے کہ ہم قرآن کے گزر ہیں، ہم نے پیغمبروں کی مثالیں اپنی دیکھی ہیں کہ وہ لوگ نہیں ہٹے، کچھ بھی ہو گیا وہ نہیں ہٹے، ایون لوہے کے کنگھوں سے چیرے گئے، تو کیا چیز تھی جو انہیں نہیں ہٹا سکی؟ اس لیے کہ وہ اندر جو تھا وہ ان کے انٹرنل سیکیورٹی کا ایک اتنا بڑا ذریعہ تھا جو کہ انتہائی مضبوط تھا. اور باقی جتنے سہارے اللہ کے علاوہ وہ سب اتنے کمزور ہیں جیسے کہ مکڑی. تو یہ دولت کا سہارا یا اسٹیٹس کا سہارا یا کسی بت کا یا کسی پیر کا، وٹ ایور، آئی مین ادر دین اللہ، بالکل اس کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا میٹافاریکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اتنا افیکٹو چیز ہے کہ یہ پھر اس کے بعد تو پھر بندہ نہیں کسی اور کے اوپر سہارا کر سکتا. غیر اللہ میں کیا کیا ہوتا ہے ذرا اس کو بھی ڈیفائن کریں. ہم کس کس کو سہارا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جب اس طرح کی کوئی آیات آتی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ مکہ میں نازل ہوا اور وہاں لوگ بتوں کو خدا کے سوا اپنا معبود سمجھتے تھے اور یہ ان کے بارے میں بس ختم. مال، خواہشات نفس، اپنی عقل، علم، سورسز. مسلمان بحیثیت مجموعی ایک چیز پر بڑا بھروسہ کرتے ہیں جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے. وہ کیا ہے؟ یو این. اس کا انسگنیا دیکھا ہے آپ نے؟ یو این کا انسگنیا دیکھا ہے، موٹو دیکھا ہے آپ نے؟ وہ جو اس میں کیا بنا ہوا ہے، اس میں رب بنا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے؟ جی ہاں، جب کہیں کوئی جنگ ہوتی ہے یا کہیں تو یو این کو اپیل کی جائے صلح کرا دے، جنگ بند کرا دے، کہیں قحط پڑے، کہیں بارش آئے، زلزلہ آئے، کچھ آئے، تو ہم ساری امداد کس سے طلب کرتے ہیں، کہاں سے مانگتے ہیں، کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اپنی انڈیویجول لائف میں تو ہم چھوٹے چھوٹے بت بنائے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان بحیثیت مجموعی بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی طرف ان کو استعمال میں نہیں لاتے، پھر ادھر دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کریں گے، ان کی ریسکیو ٹیمز کب پہنچیں گی. اور جب ان کے جال میں آپ پھنس جاتے ہیں آئی ایم ایف کے، آپ فائنانس کو دیکھ لیں، میڈیا دیکھ لیں، پالیٹکس دیکھ لیں، سب کس کے ہاتھ میں؟ عام طور پر انسان جو ایسے جالوں کا شکار ہوتا ہے تو اس کی بھی بنیادی وجہ خوشامد ہوتی ہے نا، انسان کو وقتی مفاد یا کوئی. علامہ اقبال نے اس پر ایک نظم بھی لکھی ہے. ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا. یعنی تم جال میں آتی نہیں، اتنا خوبصورت گھر ہے میرا. غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھچ کے نہ رہنا. آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا. وہ بالکل سیڑھی کی طرح لگتا. مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی، حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکا، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا. مکڑے نے کہا، واہ فریبی مجھے سمجھے، تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا، منظور تمہاری مجھے خاطر تھی، وگرنا کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا. اڑتی ہوئی آئی خدا جانے کہاں سے، ٹہرے جو میرے گھر میں ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں، باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی یہ کٹیا، لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہیں یہ پردے، دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا، مہمانوں کے آرام کو حاضر ہے بچھونے، ہر شخص کو سامان یہ میسر نہیں ہوتا. مکھی نے کہا، خیر یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا، ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا. مکڑے نے کہا، اصل میں تو اقبال اس مکڑی کو دنیا سے تشبیہ دے رہے ہیں نا، جو انسان کو اپنے جال میں پھانستی ہے اور انسان اس کی محبت میں گرفتار ہو کے کس طرح دھوکہ کھاتا ہے. مکڑے نے کہا، دل میں سنی بات جو اس کی، پھانسو اسے کس طرح یہ کمبخت ہے دانا، سو کام خوش آمد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوش آمد کا ہے بندہ. یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے بڑی بھی، اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ، ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا. آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیا، سر آپ کا اللہ نے کل ہی سے سجایا، یہ حسن یہ پوشاک یہ خوبی یہ صفائی، پھر اس سے قیامت یہ اڑتے ہوئے گانا. مکھی نے سنی جب یہ خوش آمد تو پسیجی اب پھسلنے لگی ہے، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں. یعنی دنیا جب انسان کو نظر آئے اور خوبصورت خوشنما لگے تو کون ٹھکرائے اس کو. سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا، یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا، بھوکا تھا کئی روز سے، اب ہاتھ جو آئی آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا. یعنی جال میں لوگ کس طرح پھنستے ہیں، یعنی دنیا کی محبت کی وجہ سے. تو بنیادی طور پر جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ یہی ہے کہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، بالکل ناپائیدار۔ اگر وہ پائیدار ہوتے اور فائدہ مند ہوتے تو پچھلی اقوام غیر اللہ کے سہاروں پہ کیوں برباد ہوتی؟ اب دیکھیں نا کہ پچھلی آیت کو ذرا پڑھیے، اس آیت سے پیچھے والی آیت کو پڑھیے، جو کنکلوژن ہے پچھلی کئی آیات کا، کیا ہے؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، سب کو ہم نے ان کے گناہوں پہ پکڑا، ہر قوم کو ہم نے پکڑا، کس وجہ سے؟ بِذَنْبِهِ، ان کے گناہ کی وجہ سے۔ جتنی بھی قومیں برباد ہوئیں اپنے کیے کی بدولت، اور ان سب قوموں کے اندر ایک برائی کامن تھی، یعنی ویسے تو بہت سی خرابیاں تھیں لیکن ایک خرابی سب کے اندر تھی، اور وہ کیا تھا؟ شرک، غیر اللہ کا سہارا۔ تو یہاں پر ذنوب ہی نہیں آیا، غور کیجئے آپ، ذنوب ہی کا لفظ نہیں ہے، ذنب ہی ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، یعنی شرک یا غیر اللہ کے سہارے کی بنیاد پر ہم نے ان کو پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ پر تو ہم نے پتھر بھیجے، پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کو زبردست دھماکے نے آ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ ایسا نہیں کہ وہ ان پہ ظلم کرتا، لیکن وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے رہے۔ اور ظلم کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ شرک کے لیے خاص طور پر، اور شرک ہی دراصل غیر اللہ کا سہارا ہے۔ جب کوئی بھی انسان غیر اللہ کا سہارا لیتا ہے تو پھر عذاب کی کئی قسمیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پورا خلاصہ ہے پچھلے کئی واقعات کا اس آیت میں، اور اس آیت کے فوراً بعد پھر ان سب کی مثال دی گئی۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان سب لوگوں کی مثال، یعنی گزشتہ اقوام کی جن کو نمونہ عبرت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، ان سب کی مثال کیا ہے؟ کمثل العنکبوت، اسپائڈر کی طرح ہے، ان کی مثال مکڑی کی مثال کی طرح ہے، لفظی ترجمہ ہے۔ کیا کرتی ہے مکڑی؟ اتخذت بیتن، وہ ایک گھر بناتی ہے، یعنی جالہ بناتی ہے۔ وہ جالہ جو ایسے تار سے بنتا ہے جو بظاہر بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن اس جال سے جب گھر بن لیتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے کہ جس میں رہا نہیں جا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکڑی اپنے اس گھر میں رہتی نہیں ہے، وہ گھر صرف شکار پھانسنے کے لیے ہوتا ہے، رہتی وہ ادھر ادھر ہے، بلکہ چھپ کے رہتی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگ جان لیتے۔ لوگ نہیں بھی جانتے تو اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، بے شک اللہ جانتا ہے۔ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، جو بھی وہ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو پکارتے، کسی سے بھی کچھ مدد مانگتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم سب لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، یعنی یہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، سب انسانوں کے لیے، لیکن سب انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، نہیں سمجھتے ان مثالوں کو مگر عالم، جاننے والے۔ اور اس میں جاننے والے دونوں طرح کے علوم کے جاننے والے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کی، بیکار بے مقصد نہیں، یقیناً اس میں، اس میں کس میں؟ ان مثالوں میں، ان واقعات میں کیا ہے؟ بہت بڑی نشانی ہے، کس کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے۔ یعنی مکڑی کے جالے بنتے بنتے بناتے تو اور بھی دیکھتے ہوں گے، لیکن سبق وہی لیتے ہیں جن کا اللہ کی بات پر ایمان ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ فرما رہا ہے سچ فرما رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔